इरशाद हुआ कि जा, इनमें से जो भी तेरा ताबेदार हो जाएगा तो तुम सबकी सजा जहन्नम है, जो पूरा पूरा बदला है।